Губаты. Апавяданне Генрыха Далідовіча. Частка першая. Ласяня, нечакана прачнуўшыся, пачула, што нешта сюды ідзе. Хоць яшчэ мала прыжыло на свеце, але ўжо адчула, што гэта тупае, не той малы, рудаваты, але шпаркі і спрытны, дужы ў нагах, з учэпістымі зубамі звер, які нядаўна, зваліўшы з ног, цяў яго за кумпяк, што цяпер абліваўся нечым цёплым і соладка пахкім ды балюча ныў. Той звер падпоўз зусім нячутна, насупраць ветру, а пасля, як яно крыху адстала ад маці, неспадзявана выскачыў з-за кустоў, збіў з ног. Тым болей гэта ішла нялёгкая даўгахвостая знаёмая ліса, якая часта блізка падыходзіла і доўга пазірала на іх, дужую маці і яго свавольніка. І небаязлівы заяц-сусед, не буравата шэры з белаю мызаю барсук-валацуга, якіх маці ніколі не баялася і не адганяла, якія любілі пастаяць для іх і самі пасля адыходзіліся. Валокся нехта цяжка, ломячы галінкі і парыбваючы, тупаючы. А пасля, калі гэтыя шаргавітыя крокі пачуліся зусім блізка, хтосьці, рассякаючы паветра, лёгка шуснуў сюды, да ягонай схованкі, пад густы лазовы куст. І ласяня, адплюшчыўшы вочы, са страхам убачыла праз папартныя камлі амаль такога ж невысокага, толькі другога колеру, не рыжаватага, а чорна-белага звера, які нядаўна разарваў яго сцягно. Стомленая, аслабелая ласяня не магло ўжо ўцякаць. Яно толькі торгнулася, крышку праехаўшы ўперад на складзеных пярэдніх нагах і жываце, і зноў заплюшчыла вочы, чакаючы удару, за якім ягонае цела зноў ірвануць вострыя клыкі, адчуваючы, як зайшлося ад страху сэрца, шурхне, збягаецца і халаднее скура. Звер, які чамусьці амаль не пахнуў лесам, дзікім сіверам, ператраўленым пахам дзічыны, а меў нейкія чужыя, як палявыя пахі, не накідаўся, а патаптаўся паблізу, нават не датыкнуўся, а пасля залівіста аж заклало вушы, забрахаў. І праз брэх чуваць было, што гучныя крокі ўсё прыбліжаліся, цяжэлі, аддых ажно пачало, здаецца, бухаць у вушах. Нарэшце заціхлі, у гэтую хвіліну змоўк і брэх. І спачатку халодны цень, а пасля нешта вялікае, пахкае лесам, дымам, смалою і гэтым чорна-белым зверам, і яшчэ нечым зусім не звярыным, не дзікім, прысела на дым. Мягка лепнула па здаровым сцягне, адчаго лясяня уздрыхнула. Моцна заплюшчыла вочы і адчувала. Ну вось, і няма сіл уратавацца. Вось і прыйшла смерць. І яно абыякава падумала, што будзе, хай той будзе. Ад слабасці і адчаю апала галава, тыснулася зубамі ў зямлю, аж забалелі губы і набілася ў рот сырога пяску. Яно плюшчыла вочы, аж уздрыгвалі бровы, сціскалася ў камячок, чакаючы ў любое месца цела балючага удару. Але удару не было. І тады яно з цяжкасцю адплюшчылася, і як скрозь вільготны туман відаць праз слёзы, убачыла, што сядзіць каля яго на каленях невядомы яму звер, трымаючы пярэднія ногі з доўгімі пальцамі высока над зямлёю. І гэтыя ногі і твар звера былі белыя, зусім без шэрсці і добра кранутыя загарам. Доўгая шэрсць была толькі на круглай галаве з высокім белым ілбом. Дальбух плача па-чалавечаму. Са здзіўленнем пачулася ад таго, і Ласяня ўспомніла, што і ў лесе, і за лесам, за рэчкою, ужо не раз чула такія далёкія гукі, і здзіўлялася, які ж звер іх вымаўляе. Хацела пачуць лепш, убачыць таго, але маці зводзіла падалей. Балюча таўхалася, каб яно ніколі не імкнулася ісці на гэтыя галасы. І вось яно цяпер пачула, убачыла, хто так гукае. Пачула, але нічога не разумела, як не ведала, што гэта ніякі не звер, а чалавек. І не абы-які чалавек, а тутэйшы ляснік. «Ну што з табою, маё цялятка?» Ножку зламала гойсаючы, «Ці матка цябе кінула?» І яшчэ рукою палэпаў яго па спіне, ад чаго яно зноў заплюшчылася, задрыжала, сціснулася. Той раптам, як толькі даткнуўся да раны, адхапіў, як ад агню руку, што стала чамусьці чырвона-яркай, абцёр яе аб зямлю. «Ды вось яно што!» – усклікнуў. «Ваўкі цябе парвалі! Беднае ты маё, бязвіннае!» І ён хутенька устаў, нарваў паблізу травы і ёю, прыціскаючы выцер ніжэй раны, укінуў у бок, зноў вырваў і працягнуў жмут да калена. Услед за яго рухам нага запякла, зайшлася ад болю. Адляцелі і зазвінелі мухі. «Трэба ратаваць цябе, цяля маё», – сказаў ляснік, падсунуў пад жывот ласяняці спачатку адну, а пасля і другую руку, падцягнуў, выносячы з-пад куста. Пасля падкінуў высока, падняў, што ў ласяняці не толькі абвіслі доўгія белаватыя ногі і не маглі дастаць зямлі, але і закружылася ад непрывычкі галава. І панёс, блытаючыся ў роснай папраці, што па грудзі рабіла вільготнай яго вопратку. Паперадзе іх пабег сабака, падаўся не скачкамі, аж выцягваючыся, як беглі сёння ваўкі, а задрабязіў, часта прыпыняючыся і нюхаючы зямлю. Там, прыходзячы з поля, жылі мышы. Рыўся, выварочваючы чорна-жоўтыя купіны, стары крот. За драбналессем, якое ўжо высыхла ад ранішняга, але вельмі цёплага сонца, пачалося знаёмае канюшыннае поле, дзе ласяня з маці не раз ласаваліся смачную травою, а калі не было надта горача, то і ляжалі, адпачывалі, напіўшыся вады ў блізкай рэцы і вяртаючыся ад яе ў лес. Хутка яны падышлі да зарослай кустамі, аерам старой рэчкі, дзе закіданая гнілём вада была нясмачная. Абагнулі яе і пынуліся ля самай бязбрэжнай стромкай новай рэчкі-канавы, за якой у цемнаватай зелені сярод мноства дамоў чуліся тыя знаёмыя галасы. Яны з маці часта стаялі тут, на беразе, і з вялікай цікавасцю глядзелі туды, гадаючы, што там за жыццё. Чалавек прайшоў берагам і апынуўся ля кладкі неакораных, але гладкіх зверку жэрдак, перакінутых з аднаго берага на другі. Ступіўшы, ён пагойдаўся і паволі калышучыся бокам падаўся на другі бераг, дзе яно ні разу не было. Страх і боязь за сваё жыццё праходзілі, але незнаёмыя мясціны з дзіўнымі галасамі з дзіўным нелясным пахам. Таемная будучыня так расхвалявалі, што ад усяго гэтага ўзрушэння заслязіліся вочы і пачалі падаць з іх на зямлю буйныя кроплі.